ilacı, annem ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı, zehirden acı. Garip kaldım yüreğime, derd oldu annem, derd oldu. Ellerin vatanı bana yurd oldu, annem yurd oldu. Mezarımı kazın bayıra düze, bayıra düze. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem vay yüze. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem vay yüze. Benden selam söylen sevdiğimize, sevdiğimize. Başına koysun karalar bağlasın, annem bağlasın. Gurbet elde kaldı.